Κρατήστε αυτό που σας λέω. Για αυτό που κάνατε απόψε, ναι, θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Είναι η Άννα Μισελ. Η Άννα Μισελ, Σιμακοπούλου. Έχουν ξεφύγει deep όλες. Όλοι όμως. Όλες και όλοι. Και όλοι. Είναι... Θα σας πάω αίμα. Θα σε πάω. Ο πληθυντικός παραμένει. Ο πληθυντικός. Ναι, ναι. Γιατί θα σας σκοτώσω. Είμαι βαφτισιμιά του κουκού. Προφανώς είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι. Βέβαια απευθύνεται σε. Η μισή ντροφό της, της ιδίας παρατάξεως, το φάιλο Κρανιδιώτη, όλα αυτά γίνανε στο Contra Channel, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Και απολογούμε και αυτό συμβαίνει. Και λέω πάντα την αλήθεια και υπερασπίζομαι την αλήθεια και το δίκαιο. Και αυτό κάνω παντού όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Και αυτό θα κάνω. Και όταν θα ολοκληρωθεί η υπόθεση και το κάνω για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί δεν αντέχω άλλο να θυγεί η υπόλοιψη ενός πολύ σοβαρού ανθρώπου, αλήθεια, μάλιστα, ειλικρινά. Yeah. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Για αυτό που κάνατε απόψε, κύριε Κρανιδιώτη, ναι, θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Κύριε Κρανιδιώτη, ναι, θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Και θα με πάτε εσείς αίμα, αίμα μέχρι σοβαρολογείτε. Τέλους. Έχετε πολύ θράσος. Αίμα λοιπόν, μέχρι ανήκετε τέλους. Σε... Το είπε τρεις φορές. Καταρχάς. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο πολύ σοβαρός άνθρωπος που εφήγει. Άστο, μην μπούμε στην υπόθεση. Για τον Κώστα Καραμαλή, μήπως. Όχι, όχι, δεν είναι. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για ποιον σοβαρό άνθρωπο. Όχι. Άστο, δεν έχει σημασία η υπόθεση. Πώς. Δεν έχει σημασία η υπόθεση. Σημασία έχει ότι η Άννα Μισελ λέει σε κάποιον. Θα σε πάω αίμα. Θα σε πάω αίμα. Αυτό έχει σημασία. Το θα σε πάω. Θα σας πάω παρόλο που δεν είναι πληθυντικό. Να μην το αλλάζουμε, δεν έχουν τέτοια πρόθεση. Το θα σε πάω αίμα είναι αυτό που λέμε θα σε πάω μαμιώντα, δεν είναι. Εξαρτάται, γιατί έχουν, είναι λεπτές αποχρώσεις. Εμείς έτσι το λέγαμε, αυτό εννοούμε. Εσείς, αλλά η Άννα Μισελ. Θα σε πάω πατούσα τα κούνη που λέμε. Αυτά τα λέτε εσείς που είστε βλάχοι. Ναι. Η Άννα Μισελ. Η Άννα Μισελ που είναι κυρία, ρε παιδί, ναι, μου, το αίμα, πώς το αυτό. Άρα οι κυρίες, οι αριστοκράτες, οι αριστοκράτησες μιλάνε έτσι, θα σας πάμε αίμα. Επίσης, με πήγε αίμα, λέμε, όταν έχεις φάει κάτι χαλασμένο. Ναι. Με πήγε αίμα, ξέρω δεν εγώ. Ξέρω, αυτό είναι θέμα για συνέντευξη με την κυρία Άννα Μισελ. Μα, τι έχω κάνει η δημοσιογραφία. Απορίες. Και εγώ τις έχω. Η δημοσιογραφία σήμερα θα ασχοληθεί με τον Παπα Χριστόπουλο, με τις τράπεζες, που με τον Πολάκη που χόρεψε, τον Γκραουνάκη που έλεγε τις Λούγκρες και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι θέμα. Ποιος θα βγάλει την Άννα Μισελ σήμερα, αυτή είναι επέκταση γεγονότος. Σωστό, να βγει σε μια πολιτική εκπομπή. Ποιος δεν έχει περιέργεια σήμερα για αυτό το θέμα. Σε ένα δελτίο, ας πούμε. Γιατί δεν βγαίνει σε ένα δελτίο ειδήσεων. Εγώ, συστάει, ξέρω εγώ. Με οπουδήποτε. Ποιο, δεν θα έκανε και νούμερα, ας μιλήσουμε και με όρους αγοράς. Δεν θα έκανε. Αν θα έκανε, θα έκανε. Με νόμους ναι, αγοράς. Μα γι' αυτό σου λέω, επειδή η νόμη αγοράς. Στο δελτίο του Α που έχει πέσει. Πάρε την Άννα Μισελ, έτσι κι αλλιώς θα βρει να χτυπήσει η Νέα Δημοκρατία κάπως. Σε όλα τα δελτία. Και στην ΕΡΤ. Από σήμερα πάνε οι δεξιοί. Στην ΕΡΤ που είναι μόνο πεσμένοι. Πάνε στην ΕΡΤ. Και δεν θα ανέβουμε τίποτα. Έσπασε το εμπάργκο. Ναι, από χτες. Χτες το ανακοίνωσε. Όχι, περιμένουμε το Τζίπρα να έρθει, ήρθε από την Αγία Σοφιά. Για να αποφασίσει τι θα κάνει και με το Sky. Mm-hmm. Γιατί έρχονται εκλογές και. Έρχονται εκλογές. Θα... Αυτό το εμπάργκο στο Sky πολύ κακό έκανε στο Sky. Πάρα πολύ κακό. Top όλα τα νούμερα των εκπομπών του. Ποιος χάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει στα πάνελ. Στέλνει κάτι δημοσιογράφος, αλλά τι να σου κάνω δημοσιογράφη. Ναι, εντάξει. Ναι. Σαν την τι είναι δημοσιογράφος, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν είναι ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Είναι, αλλά πάνε εκεί, εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καλοί δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι κάνουν προσπάθειες, αλλά σαν την αυλωνή του δεν έχει. Δεν είναι το ίδιο. Η Καρακώστα. Είναι, δηλαδή εσύ το... ένα Γνωστοπούλου να πει για τον υμπεριαλισμό. Άσε που ο δημοσιογράφος θα παίξει και το ρόλο. Θα ο Μπαλαούρα. Θα κάνει το γιακά ο δημοσιογράφος. Ναι, ναι, ο δημοσιογράφος ναι, θέλει να γίνει παρουσιαστής κάποια στιγμή. Δεν θα. Εντάξει. Όχι, θέλει να γίνει βουλευτής κάποια στιγμή. Ή βουλευτής. Αλλά ναι, δεν είναι ναι, ακόμη ώρα. Ναι, πρέπει ναι, να τριφτεί ναι, με τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά με την Άννα Μισελ. Το αίμα. Η πολιτική ζωή προχωράει. Έχουμε θέματα. Οι τράπεζες δεν πάνε και τόσο καλά. Πάλι. Τι πάλι, γιατί πήγαιναν ποτέ καλά. Πήγαιναν κάποια στιγμή καλά. Είχαμε να ανακεφαλοποιήσουμε 2 χρόνια περίπου. Ετοιμάσου τώρα. Λέει ο Δραγασάκης βέβαια. Απ' έξω. Ο Δραγασάκης το είπε προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα, δημιουργήθηκε ένα θέμα, αλλά το είπε και χθες πάλι. Το λέει συνεχώς. Πρέπει να φτιαχτεί ένα κλίμα σιγά-σιγά, για να έρθει λίγο πιο εύκολο. Δεν νομίζω να προσπαθούν να φτιάξουν κλίμα. Γιατί όποιος έτσι κι αλλιώς αυτό πάει για την άλλη κυβέρνηση, την επόμενη. Νομίζω τα λέει ο Δραγασάκης για να ακουστούν μες στο κόμμα του. Ότι. Ότι έχουμε κάνει, θα μας πάει αίμα με τις τράπεζες. Α, δεν έχουμε ασχοληθεί όσο έπρεπε και πάλι ο λαός θα τα πληρώσει. Το λέει έτσι να ακούγεται και να τα ακούν και δικοί του, γιατί νομίζω ασχολούνται με διάφορα άλλα θέματα. Να ακούσουμε όμως τι είπε χτες. Εάν δεν προσέξουμε, μπορεί να κάνουμε ρυθμίσεις που να οδηγήσουν τις τράπεζες να χρειαστούν νέα κεφάλαια. Είναι δύσκολο αυτό. Μπορεί κανείς να κάνει μια ρύθμιση που να απαιτήσει να χρειαστούν οι τράπεζες νέα κεφάλαια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε καμιά ρύθμιση που να οδηγήσει στην ανάγκη νέων κεφαλαίων? Όχι, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι η τάδε λύση, παραδείγματος χάρη η λύση που προτείνει το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, θα απαιτήσει εγγύηση του δημοσίου. μια άλλη λύση μπορεί να πετύσει νέα κεφάλαια για τις τράπεζες. Και βεβαίως οι τράπεζες μπορεί τα κεφάλαια αυτά να τα βρούνε με διάφορους τρόπους, αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση. Δυστυχώς, αυτά τα νέα κεφάλαια ενδεχομένως να κληθεί να τα βάλει πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος. Ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ενδεχομένως όμως. Όχι, δεν και καλά, ενδεχομένως. Όχι, δεν θα γίνει. Μπορεί και όχι. Ναι. Μπορεί να τα βάλει κάποιος άλλος. 100% μπορεί και περίμενε, ναι. Περίμενε, ρε παιδί μου. Στο ωραία. Υπογράφω. Έλληνας φορολογούμενος είναι και εφοπλιστής. Μερικός. Α, ναι. Δηλαδή μπορεί να κληθεί έχεις να τα βάλει. Ναι. Βιάστηκα. Όχι ο προλετάριος. Βιάστηκα. Μα δεν έχουμε προλετάριους, έχουμε ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν προλετάριοι σε αυτόν τον τόπο. Α, fuck. Μόνο εφοπλιστές και κάτι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι κάτι άλλοι. Μήπως δεν το βάλουν κάτι άλλοι και βάλουν έτσι για αλλαγή εφοπλιστές ανακεφαλοποιητές. Συγγνώμη, βιάστηκα. Ναι. Δεν είναι βιάσκηση, είναι το μένος σου. Αυτή η μονομανία σου. Αιμονία, κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τάχα λένε ψέματα και είναι απατεώνες, καραγκιώδες, ψεύτες και κλέφτες. Δεν ξέρουμε. Ενώ, και αβαντάρουν τους χρυσαυγίτες, ας πούμε. Ενώ, αυτό υπονόησες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τρία αυτό. Γράμματα. Ενώ. Ενώ. Όχι, ΕΑΜ. Όταν λέμε τρία γράμματα, τι. Ναι, σωστό. Αλλά είναι και το τρία γράμματα έχει αυτό. Ζήτω το ενώ. Ενώ δεν είναι όλα αυτά που λες. Ενώ. Είναι κάτι άλλο. Α, εντάξει, ωραία, μου φτάνει. Αριστερή χωρίς ακροδεξιούς μέσα. Βγήκε ο Καμένος τώρα πριν λίγο, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα. Τρεις δηλαδή, πως είναι τέσσερις, πέντε. Άντε πάλι. Πέντε, ναι, συνεδριάζουν συνέχεια. Και είπε στον Παπαχριστόπουλο, ή θα παραιτηθείς μέχρι αύριο που ξεκινάει η ψηφοφορία. Ή. Ή σε διαγράφω. Εδώ έχει γίνει χαμός. Έχει, τώρα... έχει γίνει χαμός. Δηλαδή βάζει που βάζει τις στολές, από κρυά δεν όλα αυτά... Έβαλε και τη στολή του κάκαλου. Ναι. Πολύ ωραίο. Ναι, δεν είναι κακό. Έχεις καιρό να κάνεις παράσταση. Τι καιρό να την παράσταση. Προνοείς στην Κρήτη κάτω. Τι κάνουν οι κριτικοί, τι λένε. Πολύ καλά. Τα βρατισμένοι. Τούρμπο, άμα θα ήταν τούρμπο. Μπράβο, κριτική. Δυνατό. Διψάνε για τα πιο δυνατά κοινά που έχουμε παίξει. Είναι που έχουν ψηφίσει Πασόκ παλιά. Παλιά όμως. Παλιά και έχουν διαγραφεί όλα. Ήταν με τα Ζιβάγκα, είχαν έρθει. Είχε και Ζιβάγκα, είχε και τα πάντα. Ωραία. Μισάκια, είχε απ' όλα. Καταλαβαίνω. Ήμασταν στον Παπαχριστόπουλο και μιλούσαμε για την έδρα. Για τη διαγραφή. Για τη διαγραφή, αλλά κυρίως για την έδρα του Παπαχριστόπουλου. Η έδρα αυτή είναι δανεική. Αν είσαι μάγκας και θες να κάνεις κριτική, παραδίδεις την έδρα, φεύγεις και έχει αξιοπιστεί η κριτική σου. Και την ημέρα που θα έρθει η ψηφοφορία θα παραδώσω και την έδρα μου. Πόσο πιο καθαρά να σας το πω. Δεν δίνω την έδρα μου τώρα γιατί οι κομματικές γραμμές δεν είναι πάνω από τις εθνικές. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Τη στιγμή όμως που ψήφος εμπιστοσύνης προηγείται, πράγμα που μου δίνει την άνεση αμέσως μετά τη συνθήκη των Πρεσπών, να παραδώσω και την έδρα μου. Μόλις ψηφίσω, θα παραδώσω και την έδρα, κύριε. Α, μόλις ψηφίσετε, θα παραδώσετε και την έδρα. Ακούστε λίγο, είμαι σαφής. Και ακαρία, όταν ψηφίσω και τη συνθήκη των Πρεσπών, θα δώσω την έδρα. Κύριε Παπαδάκη, αυτή την έδρα τη χρωστάω. Και θα τη δώσω αύριο. Το αργότερο σας το λέω και δεσμεύομαι δημόσια ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας εγώ θα είμαι απλός πολίτης. Και σας λέω ότι με πόνο ψυχής δίνω αυτή την έδρα. Μέσα στη εβδομάδα με παρακάλεσε ο πρόεδρος, επειδή για να ισχύσει η συνθήκη πρέπει το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ να ψηφιστεί. Με παρακάλεσε ο πρόεδρος και εγώ δέχτηκα αυτή η παρέτηση να πάρει μια παράταση 4-5 ημερών. Εγώ παρόλα αυτά, κύριε Παπαδάκη, είναι θέμα ηθικής τάξης δικό μου. Σήμερα σας διαγράψει, θα παραδώσετε την έδρα. Όχι. Τόσο σκόπος για να καταλήξει το όχι. Μα αφού είναι θέμα ηθικής τάξης. Μα επειδή είναι τέτοιο, γι' αυτό πάει μπρος πίσω. Επειδή είναι θέμα ηθικής τάξης. Έχουμε μπλέξει με πολλούς ηθικούς και δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή παράγουμε περισσότερη ηθική από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε. Και περισσότερους ηθικούς. Και περισσότερους ηθικούς. Ναι, και θέμα περισσότερους ηθικούς. Δεν μπορούμε τόσους. Όχι, πραγματικά. Δεν έχουμε και... μάθει με τόσους. Όλοι επικαλούνται θέματα ηθικής αρχών και αξιών. Να εξηγήσει κάποιος αυτούς τι είναι ηθική. Όχι. Γιατί δεν ξέρουν κανένα νόημα. Κανένα νόημα, απολύτως. Τρία γράμματα. Όχι. Όχι. Αποφάσισε πια, Έλληνε. Μα και το όχι. Έχει ρεφορμήσει. Τόσο έχει ρεφορμήσει. Μα όχι, δεν είναι το ΕΑΜ. Όταν λέμε τρία γράμματα, είναι ΕΑΜ. Μονακό. Για να φέρω τους συνειρμούς. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος, τώρα που σε ποιο κόμμα βρίσκεται, είναι στους ΑΝΕΛ. Και στους δύο δεν είναι. Και είναι και στους δύο, ναι. Ο Ζουράρης και ο Παπαχριστόπουλος είναι στους ΑΝΕΛ. Στηρίζουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα τη στηρίζουν με επιστολή σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα. Αλλά είναι σε ένα κόμμα που δεν στηρίζει όμως την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιοι είναι εκεί. Okay, τώρα ναι, είναι στο. Συμβαίνουν τα στην πολιτική. Αυτά ναι, ναι, ξέρεις, στην πολιτική συμβαίνουν, κι άλλα. Η οικογένεια Μητσοτάκη, δεν έχω κανένα δισταγμό να πω ότι κυνηγήθηκε επί χούντας και αναγκάστηκε να φύγει, να ξενιτευτεί. Θέλω να θυμίσω τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία ανήκω και είναι τιμή για μένα που με συγκρίνει στα ψηφοδέλτια της. Κύριε Παπαχριστόπουλε, ήσασταν ΕΛ. Ναι. Ήσασταν λοιπόν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή, ναι. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε έναν τρόπο πάντα να μας ευαισθητοποιείτε και να μας συγκινείτε. Κύριε Πρέσβη, κύριε Παπαχριστόπουλε, Φωτίου, τι ωραία που είναι. Εδώ ήταν ο Παπαχριστόπουλος που υποστήριζε την οικογένεια Μητσοτάκη και μάλιστα για ένα λεπτό θέμα την αντίσταση που έκανε τώρα, με το 6 μηνών βρέφος στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Γιατί γελάτε, κύριε. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Παρίσι. Δεν υπάρχει πιο μαύρο τόπο εξορία. Πρώτον, και τον Γκουαντάναμο μπροστά του είναι καλά, παλάτι. Όλες οι γειτονίες δεν είναι καλές. Δεν ξέρεις που ήταν. Η οικογένεια Μητσοτάκη φαντάζομαι που θα έμενε. Α, πού, στο Μαρέ. Στη χειρότερη γειτονιά του Παρισιού. Μετά ήταν τότε που ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι με του Σανέλ. Και θα είναι τιμή του να τον δεχτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λες γύρω λόγο, αν αυτό είναι οικουμενικός. Αυτό είναι οικουμενικός. Είναι οικουμενικός, όχι γύρω λόγος. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτό. Τώρα. Έχει κι άλλους. Ο οικονόμου, ένας άλλος που είναι πάει σε όλα τα κόμματα. Ο οικονόμου έχει πάει σε πολλά. Σε καλά, έχει πολλούς. Η Τζάκρη. Η Μάρκου. Ποια είναι η Μάρκου. Από το ποτάμι, από το Πασόκ. Από τώρα που είναι τώρα. Ναι, έχει πάει σωστά. Στη Δημοκρατία. Το χάνεις κιόλας. Δεν... Ο Ψαριανός. Μην μιλήσω για Ψαριανό. Η μόνη σταθερή είναι η μεγάλο οικονόμου. Συνεπέστατη. Πήγε μόνο σε ένα κόμμα. Σε δύο. Ναι. Σταθερός πια είναι αυτός. Α, ο πήγε, πήγε, ποιος σε μία βουλευτική περίοδο σε μόνο δύο κόμματα. Σωστό. Τι είναι δύο κόμματα. Ο, δεν είναι τρομερό τώρα. Φυσικά από τους κεντρώς πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μεγάλη μετατόπιση. Κεντρό κόμμα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε και ο Άδωνης τώρα από τους λαούς πήγε στο Ινέα Δημοκρατία. Σταθερό το λες. Σταθερός και αυτός. Μα απλά είναι σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους. Αυτό το έχει κάνει εμείς πως σε τρεις. Ναι, εντάξει. Ένα ωραίο. Και στη Χρυσή Αυγή στην επόμενη πότε. Όχι, δεν πάει. Α, πού θα πάει. Έχει πει. Α, είναι σοβαρή Χρυσή Αυγή, ξέχασα. Όχι, δεν είναι. Α, είναι σοβαρή. Όχι, η ίδια Χρυσή Αυγή δεν είναι σοβαρή. Όχι, ο Άδωνης είναι σοβαρή ναι. Χρυσή Αυγή. Δεν είναι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που είναι, θα λέμε. Α. Όχι αυτό που θέλουμε έχουμε στο μυαλό μας. Στην Πίτα πήγες. Δεν πήγα στην Πίτα. Πήγαν διάφοροι δημοσιογράφοι. Συνάδελφοι πήγαν, γιατί απαγορεύεται να πηγαίνουν συνάδελφοι. Ναι, ναι. Και γιατί γίνεται. Του αποθεώσανε κιόλας, είδα. Βέβαια, εκεί μέσα σε ασφαλές. Πολλοί συνάδελφοι πάνε σε πολλές πίτες. Α. Και ΣΥΡΙΖΕΙ συνάδελφοι πάνε σε πίτες. Του Άδωνη. Δεν είναι κακό, όχι του Άδωνη. Αλλά στρέφονται τα φώτα μόνο σε συγκεκριμένους συναδέλφους, επειδή έτσι λειτουργεί το τρολ. Ναι, μόνο τα κακόμοιρα τα δικήσαμε. Δεν είπα κακόμοιρα, δεν αδικήσαμε. Προφανώς, όταν πάει κάποιος με κάμερες, δεν ντρέπεται ούτε αδικείται. Το κάνει καθαρά και φθαρσός. Τέλος. Γιατί υπάρχει... Τόσο μεγάλο event πίτας δεν γίνεται. Πραγματικά, αλλά γέμισε γήπεδο. Ποιος ΣΥΡΙΖΕΙ κάνει event. Δεν κόβουν πίτα, αυτή είναι αντίχριστη. Α, πα, πα. Έγραψε ο Θάνος Πλεύρη σήμερα στο Twitter ότι είναι ο πρώτος Έλληνας που μπήκε στην Αγιά Σοφιά χτες ο Τσίπρας και δεν έκανε το σταυρό του. Αν είναι δυνατόν. Μην πω για τη μαύρη γάτα. Και του γράφουν από κάτω μας ετζαμί να κάνει το σταυρό του. Τον τρολάρουν. Υπάρχει ένα trolling. Το σταυρό μπορεί να το κάνει όπου θες. Η επόμενη ατάκα έρχεται από τον Λουτσέσκου. Είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Χτες έδωσε. Χτες έδωσε. Μάγκου τι θα πει. Για του Χιμένεθ θα πείτε. Έδωσε συνέντευξη χτες και μετά το κοκοράκι που είναι έτσι πολύ ωραίο ακολουθεί η ατάκα Λουτσέσκου. No, I made Malakia. I made Malakia. Yes. Ορίστε, αυτοκριτική σε αυτόν τον τόπο επιτέλους κάποιος. If he made. Αυτός το είπε ο Λουτσέσκου. Το είπε όμως και το είπε I made. Δεν έχεις ακούσει με τον Τζακαλώτο που μιλάει τα ίδια αγγλικά. Και ίδια ελληνικά. Και ίδια ελληνικά, ας πούμε, να πει I made. Μα αυτό κολλάει παντού. Γι' αυτό το μεταδώσαμε. Είναι το νέο μότο από εδώ και πέρα. Θα κολλάει σε όλους. Να και κάποιος που το αναγνωρίζει. Δεν είναι καθαρό όμως Έλληνας. Οκ. Τι είναι, ντεμή. Αφού είναι Ρουμάνος. Δεν είναι καθόλου Έλληνας. Δεν ξέρεις. Όλα αυτά ήταν κάποτε. Τα όρια, τα Βαλκάνια έχουν μπλέξει. Σωστό, λέει. Σωστό. Μια επιμηξία γίνεται συνεχώς. Δηλαδή, την λέει ωραία τη λέξη. Οπότε και χρησιμοποιεί και αόριστο και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Μετά τις διαφημίσεις ξεκινάμε τους εορτασμούς. Πανηγύρι, γλέντι, χορούς. Μια βδομάδα ολόκληρη. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Επειδή κλείνουμε 20 χρόνια Ελληνοφρένειας. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Ο Λάσκαρης αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο. Στέλνετε στα γνωστά συστήματα που έχουμε για την επικοινωνία. Στο YouTube, στο Ελληνοφρένειο Official, μπορείτε να γραφτείτε από κάτω. Και όσοι δεν ακούτε την εκπομπή live, την ακούτε μετά σε αυτό το YouTube της Ελληνοφρένειας, το οποίο επίσημο. Ανεβαίνει η εκπομπή μόνη της. Τάκ, ανεβαίνει, κάθεται εκεί και σας περιμένει να την ακούσετε όσοι την έχετε χάσει. Θέλω να πω αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες όσο μπορούμε. Διαφημίσεις και αυτές νέες και τεχνολογίες. Και εδώ με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το 1999, 9 Φλεβάρι ήταν που η πρώτη ελληνοφρένεια, η λέξη ελληνοφρένεια ακούστηκε στο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Sky ήταν. Ένα τριλεπτάκι. Το έχουμε ολόκληρο, το έχουμε και ολόκληρο. Δεν ξέρω πώς θα τα ακούσουμε. Σήμερα, αύριο θα δούμε. Και είπαμε να τα γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια. Είναι το Σάββατο η επέτειος. Αύριο όλη η εκπομπή θα είναι έτσι με δικές παραγγελίες και δικά μας πράγματα που έχουμε θυμηθεί και μας αρέσανε. Όσα μπορούσαμε, γιατί τα 20 χρόνια είναι πάρα πολλά. Και όσα δεν ζητήσατε, κάποια τα έχετε καλύψει και τα έχετε ζητήσει. Ναι, οπότε ναι. Θα τα βάλουμε προς τους ακροάτες. Θα ξεκινήσουμε από σήμερα, από τώρα. Ξεκινήσαμε έτσι με το Μίκη Θοδωράκη. Με αυτή την πολύ ωραία ορχιστρική. Η ελληνοφρένεια το ανέδειξε αυτό το όχι, κομμάτι. Όχι. Αν και δεν ξέρω αν έχει παίξει, είναι ένα από τα σπάνια γενικώς. Εμείς το παίζουμε εδώ κατά καιρούς. Θα ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Βεβαίως. Όταν δεν ήταν Πρωθυπουργός. Θεσμικά όμως. Θεσμικά. Όταν δεν ήταν Πρωθυπουργός. Υπήρχε και αυτή η περίοδος. Ναι, όταν ήταν πρόεδρος του Συνασπισμού. Και λίγο πριν γίνει μάσκα, βασικά. Ναι, αυτό και λίγο πριν. Αυτό που ακούσαμε είναι από λίγες μέρες πριν γίνει πρόεδρος του Συνασπισμού. Ναι, αυτό που ακούμε τώρα είναι τρεις μέρες πριν γίνει. Μιλάει για έναν σταρ. Στην Ελληνοφρένεια. Στην Ελληνοφρένεια καλεσμένος, στη ραδιοφωνική, στο Sky τότε που ήμασταν. Είχε έρθει στην τελευταία του συνέντευξη ως πολίτης που του είχα πει εγώ. Την είχε δώσει στην Ελληνοφρένεια. Μία ώρα τον είχαμε εκεί ως Αλέξη Τσίπρα, υποψήφιο πρόεδρο του Συνασπισμού. Ποια χρονιά ήταν, θυμάσαι? Το 2008. Okay. Φλεβάρης, 6 Φλεβάρης του 2008. Ξέρουμε 11 χρόνια τον Τσίπρα. Παραπάνω τον ξέρουμε, ήταν και δημοτικός σύμβουλος. Το θυμόμαστε πριν. Εκεί τον γνωρίσαμε από κοντά, καταλάβαμε. Ναι, ο κόσμος. Τι καλό παιδί που. Ναι, τον ήξερα, δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και έτσι, ως νέο και ταλαντούχο, τον διάλεξε ο Αλαβάνος και τον πρότεινε. Και... ήξερα από τότε ότι έχει ιατού στην οικονομία. Το βλέπε. Προφανώς. Ήταν ταλαντούχος. Προφανώς. Δεν είναι στην οικονομία. Μηχανικός επαγγελματίας. Με ένσημα. Έτσι έλεγε, ο ίδιος τα έχει πει. Α, έχει δουλέψει, ναι, εντάξει. Επιτέλους. Μιλάει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας για έναν σταρ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ακροαματικότητα εκπομπή σου σε έναν κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για τις σχέσεις του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ με τον ΚΚΕ. Ελπίζουν όλοι από την αριστερά. Αυτό που λέμε αριστερά. Έτσι. Αυτό πρέπει να δούμε όμως είναι ότι πέρα από αυτό το κοινό υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν τα πολύ καταλαβαίνει όλα αυτά. Είναι περίπου της γενιάς του Αποστόλη που πατάει στα τηλέφωνα. Αποστόλη τα καταλαβαίνει όλα, έχει άποψη. Οπότε που μπλέξε με σένα, έχει άποψη. Καλές παρέες. Σε είπε χαζό. Όχι. Καλά, κατάλαβα. Δεν είπε για μένα, είπε για τη γενιά μου. Ναι, τη γενιά, αλλά χρησιμοποιείς ο Αποστόλης που απαντάει στα τηλέφωνα. Σε έβλεπε εκεί απ' έξω που μιλήσατε. Ζήλευε, παιδί μου, ζήλευε. Μα, όπως μας είχε πει ο ίδιος, άκουγε ελληνοφρένεια στο στρατό, στη Σκοπιά. Δεν ξέρω που έκανε. Όντως. Αλλά μας το είχε πει και έτσι. Στο ναυτικό, τι είναι, που έκανε. Ναυτικό έχει κάνει. Δεν ήταν, δεν ξέρω. Ό,τι δεν ξέρω, έχει φωτογραφίες. Έχουμε φωτογραφίες. Καμία τι. Ναι, δεν το αφήνει το. Και έτσι λοιπόν είχε μιλήσει για σένα. Ήταν ακροατής μας αρχικά. Ναι, ήταν ακροατής. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τον πλέον. Έχουμε μεγαλώσει και αυτόν. Γιατί οι διάφοροι παίρνουν και λένε σας ακούω από μικρό παιδί και έχω μεγαλώσει και Ο Τσίπρας μεγάλωσε με εμάς. Μερικούς κανένα δύο μήνες μετά. Εν τω μεταξύ παρόμοια γενιά είμαστε. Δηλαδή, μην λέμε για χαζάτερα τέλος πάντων. Όχι, σε περνάει. Με περνάει λίγο. Δεν είσαι εσύ 45. Όχι, δεν είναι 45. Όχι, δεν έχει πάει 45. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Λοιπόν, για τι άλλο έχω. Δύο-τρεις μήνες μετά, γιατί εδώ μίλησε για σένα. Δύο-τρεις μήνες μετά τον καλούν στο Sky ο Βασίλης Κουφόπουλος και η Έλλη Τριανταφύλου. Κάλεσαν πάλι τον πρόεδρο του Συνασπισμού. Αφού είχε βγει πλέον. Και εκεί θυμήθηκε εμένα. Τι ερώτηση και την ελληνοφρένεια θες τώρα. Νομίζω στο τέλος ήταν. Νομίζω ότι ήταν στο τέλος αυτό. Δεν κάνει μόνιμο ο Θήμιος. Ξέρεις, αν θα συνεργαστούν όχι του Πασόκ, γιατί όταν πιστεύει ο Θήμιος ότι θα συνεργαστεί, θα το παίζει συνέχεια. Αλλά φυλάχτηκε ο πρόεδρος. Ναι. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του. Αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη, θα ήταν μονάχα για τον 902. Βαρύ. Κάτι φλάκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από τότε κότα ο πρόεδρο. Χιούμορ. Πες το εκεί, άντρα. Έλαντε. Τόπε. Τι χιούμορ, τι θα μαζεύει. Και του λέει ο Κουφόπουλο πλάκα. Να τον μαζέψει, ένιωσε ότι ξεφεύγει μάλλον. Και λέει είναι χιούμορ ήταν. Αμέσως. Πες το εκεί, καθαρά. Αφού αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός ο ούτε και το 902 δεν θα ήταν. Βρε, δεν με νοιάζει ποια είναι η αλήθεια. Μένα με νοιάζει να το πει καθαρά και ξεκάθαρα. Και τώρα που δεν έχει 902 στο Μαρινάκι θα σου να. που έχει τη συχνότητα εννοώ εγώ. Α, ναι, με αυτήν. Ναι. Αφού είμαστε στο Real. Λέω. Δεν χρειάζεται να. Επειδή είμαστε μαζί. Για να μην ήμουνα. Α, εντάξει. Έχει πει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Είχαμε... Ο Κουφόπουλος μου στέλνει μήνυμα. Είχαμε καλέσει τον Τσίπρα. Ναι, Βασίλη, είχατε καλέσει τον Τσίπρα. Δεν θυμάσαι ότι είχατε καλέσει τον Τσίπρα μαζί με την Έλλη σας. Ήταν η φωνή, δεν την κατάλαβες. Λοιπόν, θεσμός. Ξεκινήσαμε το θεσμό. Ναι, όντως. Καλός αυτός ο θεσμός. Θυμόμαστε κάποιες στιγμές από τα 20 χρόνια. Είμαστε λίγο στα πιο πρόσφατα. Αρχηγό αντιπολίτευσης δεν έχουμε. Κυριάκο δεν είναι. Όχι, Κυριάκο. Κυριάκο, μια συνάντηση μόνο είχαμε τηλεόραση, μόνο. Στην τηλεόραση, τηλεόραση που είχα κάνει. Στο... σε μια διατροφήτες. Σε μια διατροφήτες. Και έλεγε διάφορα και εκείνο. Ποια τράπεζα ήταν χορηγός. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Εδώ ακούμε τα ραδιοφωνικά. Κάποιες best καλές στιγμές που μα έχουν. Τις θυμόμαστε του ραδιοφώνου. Η ραδιοφωνική κλείνει 20 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Τηλεοπτική έκλεισε πέρυσι 10. Το 2017. Το 2017. Ναι. Τα γιορτάσαμε στον Α και μετά δεν υπήρξαμε. Αλλά η ραδιοφωνική κλείνει τα 20. Ένας θεσμός λοιπόν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Βεβαίως. Ένας άλλος θεσμός είναι αυτός που ακολουθεί. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε κόψεις μ***ες ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι? Εδώ πήρα, βρε μ***α δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι, η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Ρε, κάτσε να πάρω τη VVF. Όμορφα! Θα σε καταγγείλω. Άντε και γα***σου ρε. Είναι ο περίφημος Γουναράς. Ο Γουναράς είναι από τους πρώτους στάρ της ελληνοφρένειας. Νομίζω ο πρώτος στάρ. Νομίζω ο πρώτος που αναδείχθηκε τα πρώτα χρόνια. Αυτός πρέπει να ήταν αρχικά, αρχές που ξεκίνησε η φάση στους ακροατές. Το 3-4. Όχι το 3, το 4 ήταν. Πρέπει να είναι αρχές του 4. Εσύ έκατσε στο τηλεφωνικό μου στους ακροατές. Αρχίσαμε να παίρνουμε ακροατές το 4. Από τις εκλογές του 4. Αρχές 4 πρέπει να είναι ο Γουναράς. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Όμως, είναι πριν τον κύριο Βασίλη, για να πριν ξέρουμε. Πριν τον κύριο Βασίλη, βέβαια. Ξαναπήρε ο Γουναράς. Αυτό που ακούσαμε τώρα είναι χιλιοακουσμένο, χιλιοπαιγμένο στο YouTube. Ξαναπήρε μετά. Υπάρχει ένα δεύτερο τηλεφώνημα που δεν παίζει τακτικά και δεν το ζητάει και ο κόσμος τακτικά, γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται ή δεν το ξέρουν. Δεν έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Το πρώτο. Το πρώτο έχει επισκιάσει. Το οποίο είναι το εξής. Γεια σας. Θα μιλήσω για μια διαφήμιση. Για μια διαφήμιση με εμάς εδώ, πείτε μου. Τι θέλετε να διαφημίσετε, μ' ακούτε παρακαλώ? Σε ακούω. Λοιπόν, μια βιομηχανία. Βιοτεχνία, μάλλον. Τι φτιάχνει, κοιλώτες? Ρε μαλακιασμένο, εσύ είσαι πάλι. Ποιος είσαι, ο γουνέμπορας? Πού σου γάμω το κολόπεδο, πού βρέθηκες πάλι εκεί πέρα? Δεν έφυγες από εκεί? Δεν διαφημίζουμε δολοφόνους ζώων με τίποτα. Γυμνά έχετε αφήσει όλα τα ζωάκια. Έτσι έβγαλε, δεν γύρισε πάλι καλά, δεν ήσουν εκεί που είχε πάει. Σε έχω κάνει όμως, έχει κάνει καριέρα ένα χρόνο τώρα, έτσι όλοι εσένα ζητάνε. Υπάρχει κανένα εκεί πέρα να μιλήσω ή όχι? Όχι μήνες, ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά. Ο Γουναράς ξαναπήρε λοιπόν. Να. Και ζήτησε, ήθελε πάλι να βάλει και έπεσε πάνω σε σένα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έβαλε ποτέ διαφήμιση. Και ποτέ μυαλό επίσης δεν έβαλε, δεν έπαιρνε ίδια ώρα. Πού να φανταστεί, εντάξει, πού να. Ένα χρόνο μετά, όπως και ο της Μαγούλας, ο άλλος. Αυτός είχε πάρει κοντά. Διαφορά μια μέρα δεν ήταν. Γιατί έχει μια τρίτη φορά που επίσης δεν ξέρει ο κόσμος. Α, ναι, να το βάλουμε αύριο. Είναι και τρίτη φορά που παίρνει λίγες μέρες πιο μετά, που μαθαίνει ότι έχει παίξει τον αέρα. Κάνει καριέρα κι αυτός. Πηγαίνει για καριέρα. Ένα άλλο το είδα χτες στο Twitter. Ένας από τους φανατικούς ακροατές το θυμήθηκε, το είχε ανεβάσει σε YouTube και να το ακούσουμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Real. Ναι. Δεν ξέρω αν έχω πάρει σωστά. Διάβασα ένα άρθρο, μου είπανε και φίλοι μου, για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή είμαι και έχουμε ένα σύλλογο. Με εξαδάχτυλους. Ορίστε. Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλες εσείς όλοι? Ναι. Σε κάθε χέρι? Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν ίδια. Που... Ναι. Ναι. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού? Τι γάντια? Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες, που είναι για αρκουδάκι. Όχι, όχι, αυτό υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτυλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω. Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε? Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή. Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Ναι, γιατί. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο? Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα? Χρειάζεται καμιά φορά. Τι να σας πω. Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ. Εξάρτητα, κοιτάξτε, εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος. Σωστό και αυτό. Κάνετε και μούτζα μεγάλη εσείς με το πόδι τώρα, σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο. Ναι, μήπως μπορείτε να μου. Αφού περισσεύκεστε στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο? Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό και γούρι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου. Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι? Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν? Αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί. Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω κάτι άλλο? Όχι, δόξα σου. Όχι. Το δάκτυλο το έκτο, γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα? Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα? Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δίπλα, δάχτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε κανονικοί. Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο. Ναι. Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ. Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση. Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς. Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση. Ναι, η εξοδακτηλία, η παρέτηση εξοδακτηλία, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς. Ναι. Ενδιαφέρον, πολύ. Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει. Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα. Έχετε απορίες μου φαίνεται. Έχω πολλές απορίες. Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς? Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα. Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε, που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε? Ω χαράς Ευαγγέλια, από εξαδάχτυλο ποτέ. Αυτό είναι εποχή Skype πάλι, έτσι. Ναι. Είχε πάρει ο άνθρωπος να πει τα νέα του και έπεσε. Ήταν τυχερός. Αυτό είναι τύχη ήταν πραγματική. Αφού είναι εξαδάκλυνση, αυτό είναι τυχερός. Όντως, αυτό ακριβώς. Θα πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις. Με το τρίλεπτο, το πώς ξεκίνησε 10 παρα 3, έτσι ήταν η Ελληνοφρένεια, στην εκπομπή της Κατερίνας Ερέτη και του Διονύση Χατζημιχάλη, στο Skype ήταν 8 με 10 το πρωί. Τα τελευταία 3 λεπτά πασάρανε εμένα. 9 Φεβρουαρίου 1999. Αυτή την πρώτη τρίλεπτη Ελληνοφρένεια θα τη βάλετε την Παρασκευή, να την ακούσουμε κι εμείς που τότε ζούσαμε χωρίς την Ελληνοφρένεια. Κανονικά έπρεπε χθες, αλλά σήμερα τελικά εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα σε αυτή την εκπομπή. Μια ξεχωριστή ενότητα, μια ξεχωριστή οντότητα, την οποία επιμελείται ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος Ευθύμιος Καλαμούκης. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Χθες ήθελα να ξεκινήσουμε τα άρματα στα άρματα μπρος στον αγώνα. Σήμερα είναι έκπληξη. Έχετε ακούσει που λένε ότι κάθε μέρα πρέπει να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για την προστασία του οργανισμού μας. Αυτό είμαστε. Μία δόση ελληνοφρένειας κάθε πρωί από το Sky 100,4, σπίδα εκτός των άλλων και για γερά μωρά. Σήμερα ελληνοφρένεια, θυελώδη, στην εντατική και τρακτερόπληκτη. Χθες βράδυ, ο κύριος Σιμίτης, ο Πρωθυπουργός, παραβρέθηκε σε εκδήλωση του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά για να δώσει κάτι βραβεία. Παρουσιάζοντάς τον, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου είπε να του κάνει μία ευχή για το έργο του Πρωθυπουργού. Μπερδεύοντας όμως λίγο τη γλώσσα του, και αντί να ευχηθεί καλή επιτυχία στο δυσχερέστατο έργο του Πρωθυπουργού, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δυσάρεστο έργο του Πρωθυπουργού, προφανώς εκφράζοντας ο άνθρωπος με το λάθος του αυτό τον κυρίαρχο λαό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δυσχερέστατο έργο σας. Λίγον τώρα από το δυσχερέστατο έργο. Οι γιατροί δεν τα πάνε και τόσο καλά τελευταία με το λειτουργήμά τους, αιτία λένε η κυβέρνηση και ίσως έτσι να είναι. Γι' αυτό τι καλύτερο να την πληρώσει και πάλι ο κυρίαρχος λαός, απλά και ελληνοφρενικά. Απόσπασμα από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση Γιατρών στο ΚΑΤ. Θα διώχνουμε, λέει, τα κατάγματα. Με τη σκολικοειδίτιδα όμως τι θα κάνουμε? Τα κατάγματα με ευαισθησία. Την οξία σκολικοειδίτιδα χωρίς ευαισθησία θα τη διώξουμε? Μιλάτε τσουμακίες. Θα διώχνουμε τα κατάγματα, θα δεχόμαστε τα επίγοντα. Ποια όμως είναι τα επίγοντα περιστατικά? Η απάντηση από τη διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, απλή και κατανοητή. Όταν λέτε επίγοντα, τι εννοείτε? Του θανατά. Να είναι του θανατά. Να πεθαίνει ο άνθρωπος, τότε ναι. Αλλιώς όχι. Μόνο όσοι είναι του θανατά θα γίνονται δεκτοί στο ΚΑΤ. Τι διάολο, Άγιος Πέτρος είναι. Κατά τα άλλα, οι κομμουνιστές ξαναβγήκαν στους δρόμους, όχι της Αθήνας με θρανία, καπνογόνα και κάτσε καλά Γεράσιμα, αλλά στην Εθνική με τρακτέρ, μπούτα και κάτσε καλά γενικώς. Σελίδες Ελληνοφρένεια στην Εθνική όπως πέρυσι και πρόπερση και αντιπρόπερση. Οι κομμουνιστές στους δρόμους του αγώνα, αν θυμόσαστε από το βρώμικο 1996. Δεν υπάρχουν περιθώρια τα οποία επιτρέπουν νέες παροχές. Δεν θα μας τρομοκρατήσει εμάς τους αγρότες. Αγάπη, πολέμα, σου δίνουνε το αίμα. Ήταν τότε, αν θυμόσαστε, που είχαμε και τζουμάκα. Όταν ήμασταν φοιτητές, τότε ξέρετε τι λέγαμε που ήταν πρόεδρος της ΕΦΕ ο Τζουμάκας? Μιλέτε τζουμακίες. Και ένας αγρότης από το Βρώμικο, 1997. Λέω ότι είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση. Και εγώ θα τα έλεγα δημόσια να ακούσει ο κόσμος. Δίπλα στα μάτια, θα ζήλεψε και το όνομα. Αυτά λοιπόν ήταν η Ελληνοφρένεια. Δημήτρης Μπίζος, Θήμιος Καλαμούκης, καλημέρα σας. Με τον Δημήτρη τον Μπίζο, από τους πιο αγαπημένους συγχολήπτες που είχαμε κάτω στο Sky. Πέρα από το η φωνή, τη σύγκριση, ναι, όλα αυτά. Τα θέματα είναι ίδια. Οι αγρότες, πολέμα. Ναι, κανονικά. Επειδή ήταν Φλεβάρης, αγρότες πάλι από τότε, και μάλιστα ήταν τότε ο Τζουμάκας υπουργός γεωργίας. Και είχε θυμηθεί ένας αγρότης που λέει στο Πανεπιστήμιο, λέγαμε μιλές Τζουμακίες. Ο Σιμίτης πρωθυπουργός, κάτι Σαρδάμ και κάτι τέτοια, και οι γιατροί στο ΚΑΤ, συνελεύσεις δεν φτάνουν. Τα θέματα είναι ίδια. Αυτό ναι. Ναι, αυτό. Ψηφίζουμε κυβερνήσεις, έρχονται, τάζουν, θα τα λύσουμε, θα κάνουμε. Κανονικά συνεχίζεται ο λαός από κάτω, παράλληλα σύμπαντα. Και πάνε έτσι. Αυτό βέβαια είναι η πρώτη ελληνοφρένεια. Δεν είναι όταν πρώτο πήγε στο Sky. Σου ήσουν ήδη κάποια χρόνια. Απλά έκανε άλλε εκπομπέ και έβγαινε στον δρόμο. Δημοσιογραφικά και τέτοια και πολύ. Ναι. Απλά πρωτοακούστηκε η ελληνοφρένεια. Ναι, η ελληνοφρένεια ήταν εκπληκτική. Έψαχνα τιτλάκι για το τρίλεπτο και Νονό είναι ένα συνάδελφο, δεν θα πούμε ποιο, που το συζητούσαμε και δεν τον ξέρει πολύ ο κόσμο, είναι των εφημερίδων. Και το έψαχνα εγώ έναν τίτλο και του λέω, το είχα φέρει έτοιμο δηλαδή, του λέω θέλω να έχει τι λέξει Ελλάδα και σχιζοφρένεια. Και μου λέει Ελληνοφρένεια. Πολύ δυσκολεύτηκε. Λέω Γιάννη, τελείωσε. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια ώρα Γιάννη, κουβέντα. Ο Πρετεντέρης. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είπες εφημεριδάς. Τελευταία είναι εφημεριδάς. Ναι, αλλά δεν εννοούσα αυτόν όμως με τίποτα. Λοιπόν, διαφημίσεις και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Συνέλληνες, η ώρα ήρθε. Ο Πανκ Φουστανελάς, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, έρχεται στο Σταυρό του Νότου Plus και παρουσιάζει τη σατυρική παράσταση «Καθαρή Εξόδιος». Κάθε βράδυ με άλλη. Special guests. Μαρία Παπαγεωργίου, Ρένα Μόρφη, Ελευθερία Πάτσι, Μυρτό Βασιλείου. Μια προεκλογική μουσικοσατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού. Τσολιάς and the Cholia Band. Από το Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου, για τρία μόνο Σάββατα, στο Σταυρό του Νότου Plus. Προπόληση εισιτηρίων στο Viva. Διαφημισούλα. Διαφημισούλα. Ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου. Ξανά μανά, ήρθατε στο κέντρο της Αθήνας. Ήρθαμε και Αθήνα. Πειραιά. Είναι και μακριά. Ναι, εντάξει. Τώρα θα παίξουμε και στην Αθήνα. Τρεις παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις. Μόνο τρεις αυτές είναι. Ωραία. Δεν έχει παρατάσει και τέτοια. Όχι, είναι στάνταρ. Θα τα πούμε και όταν έρθουν οι ώρες. Έρχεται την άλλη εβδομάδα. Όσοι δεν σε είδαν κάτω, ναι. Όσοι δεν σε είδαν το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο δεν είναι αυτό που έρχεται. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Όσοι δεν σε είδαν στον Πειραιά μπορούν να σε δουν στην Αθήνα. Ναι. Γιατί πήρε ένας προχθές από την Πετρούπολη και λέει στον Πειραιά, στην Αθήνα δεν θα έρθεις. Όχι, στην Πετρούπολη δεν θα έρθεις, είπε. Και άλλοι πήρε από την Νίκαια και λέει στην Νίκαια δεν θα παίξετε. Δεν θα παίξουμε στην Νίκαια, παίξαμε στον Πειραιά. Το καλύψαμε το από εκεί κομμάτι. Θα πηγαίνει σε σπίτια, σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Σε ταράτσες. Στα σαλόνια. Στα σαλόνια. Λοιπόν, 20 χρόνια ραδιοφωνικής ελληνοφρένειας. Ταπεράκης, τώρα μου ήρθε. Ο Σωτήρης, ο Μπολάκης. 20 χρόνια θυμόμαστε κάποιες στιγμές, θυμηθήκαμε πριν κάποια ευχάριστα, να τα πω έτσι διασκεδαστικά. Υπάρχουν και κάποιες στιγμές που στην ελληνοφρένεια, κυρίως τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τόσο διασκεδαστικές, έχουν μια άλλη στόχευση. Και κυρίως και εμείς πολλές φορές που τα ακούμε και τα φτιάχνουμε κιόλας, ανατριχιάζουμε την ώρα που τα φτιάχνουμε. Ναι. Θα ακούσουμε δύο τέτοια ηχητικά. Το ένα είναι, το παίζουμε συνήθως την Πρωτομαγιά, 1η Μαΐου, έχει να κάνει με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Κεσαριανή. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Αναστασιάδης Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης, Ανδρεάκης Γεώργιος, Ανδρεάκης Πέτρος, Ανδρώνης Πέτρος, Ανδρουσάς Ιωάννης, Αντωνέλης Ιγνάτιος, Αντωνιάδης Αθανάσιος, Αποστολίδης Στάθης, Αποστολίδης Τάσος, Βαγενάς Απόστολος, Βλασόπουλος Βλάσης, Βάλτης Σπύρος, Βάλτης Καράλαφος, Βαλεντάκης Ιωάννης, Βαρθολομέος Αντώνιος, Βασάνος Τηλέμαχος, Βεκίδης Αφύρης, Λαχάκης Χρήστος, Πόκολας Υπόκολας Κωνσταντίνος, Μουμπούρης Δέμος, Γάτσος Αθανάσιος, Γεωργακόπουλος Πλούταρχος, Γεωργιάδος Περικλής, Γιγίνης Ευάγγελος, Γιανακουρέας Δημήτριος, Γιάνναρη Στέφανος, Γιανόπουλος Σπύρος, Γιανθές Μιχαήλ, Γιώργκας Ευάγγελος, Γάλκος Γεώργιος, Τινές Κώστας, Κότσης Γεώργιος, Γούτας Γεώργιος. Κάποια από τα ονόματα, γιατί ναι, αυτό τέξει. Δεν θα τέλειωνε ποτέ. Είναι 200 ονόματα, είναι πάρα πολλά. Είναι το γνωστό τραγούδι, Κώστας Βίρβος στίχη, Λεοντής, από το δίσκο Καταχνιά, ένα από τους καλύτερους δίσκους κατά τη γνώμη μου που έχουν βγει. Το Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, Μαρινέλα και Καζαντζίδης, βέβαια. Με τα χρόνια, όσο κάνουμε την Ελληνοφρένεια αυτά τα 20 χρόνια. Εντάξει, ξέρεις, σατυρική εκπομπή έτσι και ναι, είναι. Αλλά τα τελευταία απλά, χρόνια... Όχι τα τελευταία και λόγω κρίση και φασισμού, όλων αυτού του φασισμού κυρίως. Γενικότερα. Μας βγήκε και εμάς κάπως αλλιώς. Βγαίνει αλλιώς. Και σαν δικιά μας ανάγκη πιο πολύ. Προφανώς. Δεν είναι το κριτήριο ότι πουλάει. Γιατί πολλά από αυτά δεν, και σε πολλά δεν πουλάνε. Και ούτε έναν τίτλο ή μια ταμπέλα δεν και καλά ότι είναι σατρική. Σατρική είναι εκπομπή, παραμένει βέβαια. Παραμένει αλλά... και εναλλακτική και τα βλέπει. Και κυρίως είναι εκπομπή όπως νιώθει. Ναι, αυτό. Αν νιώθει σατρικά θα το πει. Αν νιώθει αλλιώς. 10 Ιουνίου του 1944 έγινε σφαγή στο Δίστομο. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα αφιέρωμα. Πριν δύο χρόνια ήταν που κατά τύχη έπεσα πάνω σε ένα ηχητικό που είναι το προσκλητήριο νεκρών που κάνουν εκεί οι άνθρωποι κάθε χρόνο αυτή τη μέρα. Και συνειδητοποίησα ακούγοντάς το τις ηλικίες. Τις ηλικίες, γιατί 228 νομίζω ήταν οι σφαγοί ασθέντες από τους Γερμανούς, 53 παιδιά. Που είναι, αυτό πήγαμε, οι περισσότεροι ήταν παιδιά. Ανήλικοι και... Λοιπόν, θα ακούσουμε τις ηλικίες. Και αν όχι ανήλικοι, κρατάει κάποιοι 5 λεπτά. Ήταν 18, 19, δηλαδή... Μηνών, αβάπτιστα. Ναι, θα τα ακούσουμε τώρα, θα τα ακούσουμε. Και επειδή ήταν συγκλονιστικό, εδώ και δύο χρόνια κάθε 10 Ιουνίου το ακούμε, κρατάει 5 λεπτά. Μαζί με το τραγούδι βέβαια της Μαρίας του Φονταλάδη, Θάνου Μικρούτσικου, Μαρίας Δημητριάδη, ο φασισμός. Δώστε, κάντε focus, όπως λέμε στην νεοελληνική, στις ηλικίες. Ανέστη Αθηνά, 17 ετών. Ανέστης Νικόλαος, 14 ετών. Γαμβρίλη Βασιλική, 7 ετών. Γαμβρίλης Δημήτριος, 5 ετών. Γαμβρίλης Βασίλειος, 4 ετών. Γαμβρίλη Ανεστούλα, 1 έτους. Γαμβρίλη Ευσταθία, 7 ετών. Γεωργακός Δημήτριος, 19 ετών. Γεωργακού Ουρανία, 14 ετών. Γρίβας Λουκάς, 2 ετών. Δημάκας Νικόλαος, 17 ετών. Δημάκα Κωνσταντίνα, 6 μηνών. Ζάκα Αβάπτιστο του Θεοδόρου, 2 μηνών. Ζήση Μαργαρίτα, 1 έτους. Καΐλης Λουκάς, 8 ετών. Χαρούζου Δημητρούλα, 17 ετών. Καρβούνης Ιωάννης, 5 ετών. Κίνια Ευτυχία, 19 ετών. Κοκκίνης Αθανάσιος, 19 ετών. Κουτριάρη Καλούσο, 12 ετών. Κουτριάρης Λουκάς, 6 ετών. Κουτριάρη Λουκία, 5 ετών. Κουτριάρη Νικολία, 3 ετών. Κωνσταντίνου Εκατερίνη, 19 ετών. Λιάσκος Νικόλαος, 5 ετών. Λιάσκος Δημήτριος, 1 έτους. Λούκας Ιωάννης, 2 ετών. Μαλάμο Λουκία, 8 ετών. Μαλάμος Ιωάννης, 9 ετών. Μπαμπανοπούλου Σοφία, 6 ετών. Μπάρλου Τασούλα, 4 ετών. Μπάρλου Αβάπτιστο του Παναγιώτου, 5 μηνών. Μπάρλου Ελένη, 9 ετών. Βασδέκη Ελένη, 3 ετών. Μπαρμπούτας Αλέκος, 6 ετών. Νικολάου Κατίνα, 5 ετών. Νικολάου Μαρία, 3 ετών. Νικολάου Βιολέτα, 5 ετών. Δαΐ Μαρία, 16 ετών. Παπαϊωάννου Αριστοτέλης, 9 ετών. Παπαϊωάννου Λουκάς, 6 ετών. Παπαλεωνίδα Πανωρέα, 2 ετών. Ασκούλης Ευστάθιος, 6 ετών. Περγατάς Πέτρος, 19 ετών. Περγατάς Ζαφύρα, 10 ετών. Σεχρεμέλης Ιωάννης, 14 ετών. Σεχρεμέλης Χρήστος, 3 ετών. Σπουδούρης Αργύριος του Παναγιώτου, 4 ετών. Σπουδούρης Αργύριος του Θεοδόρου, 7 ετών. Σπουδούρης Νικόλαος του Παναγιώτου, Παναγιώτου, 12 ετών. Φουντούρης Νικόλαος του Αθανασίου, 2 ετών. Φουντούρης Νικόλαος του Λεωνάρδου, 14 ετών. Φουντούρη Παναγιώτα, 15 ετών. Σταθά Ελένη, 8 ετών. Σταθάς Ιωάννης του Αναστασίου, 3 ετών. Σταθά Ζωή, 4 μηνών. Σταθά Ευστάθιος, 5 ετών. Σταθά Παναγιώτα, 12 ετών. Σταύρου Παναγιώτα, 4 ετών. Δάθας Χαράλαμπος, 14 ετών. Θάμι Εκατερίνη, 13 ετών. Θάμι Σόθωνας, 3 ετών. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σέφων. 5 ετών, 4 ετών, 1 έτους, 2 ετών, 6 μηνών, 2 μηνών, 1 έτους, 8 ετών, 5 ετών, 12 ετών, 6 ετών, 5 ετών, 3 ετών, 1 έτους, 2 ετών, 8 ετών, 9 ετών, 4 ετών, 5 μηνών, 4 μηνών. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα να βλώσεις σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα να βλώσεις σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σέφων. Αυτά λοιπόν με το δίστομο, με το φασισμό, γιατί έχουμε έτσι ένα μέτωπο ανοιχτό, να το πούμε έτσι χαλαρά, με αυτά τα θέματα. Που δεν κλείνουν έτσι εύκολα αυτά τα θέματα. Δεν κλείνουν έτσι, συνεχίζονται. Αλλά μπορούμε. Και λοιπόν, το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να θυμόμαστε τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Γιατί στο ότι δεν θυμόμαστε πατάνε κάποιοι για να κάνουν τα ίδια έτσι και να συνεχίζονται. Άγνοιας, λήθης και προχειρότητας. Αυτός ο συνδυασμός είναι ό,τι πρέπει. Θυμόμαστε στιγμές των 20 χρόνων της ραδιοφωνικής ελληνοφρένειας. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Αύριο πάλι η εκπομπή θα είναι έτσι, αλλά από την αρχή δεν θα έχουμε επικαιρότητα. Αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε διαφημίσει τώρα, σας αποχαιρετούμε. Αύριο, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα. Γεια σας.